Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Solen er stået op over endnu en dag på de finansielle markeder en dag. Og regnskabssæsonen tager sin begyndelse i USA, og investorerne får friske tal, og ikke mindst vækstudsigter, der kan handles på. Jeg har denne fredag morgen inviteret to klassikere med i studiet. Lav Svendsen og Lars Persson, godmorgen og velkommen til festen. Godmorgen. En fest, som I derude naturligvis kan deltage i. Vores telefoner er klar. I kan ringe ind til os, stille spørgsmål til panelet og undertegnet, og det kan I på det telefonnummer, der hedder 20 24 7 24 7. I skal ikke være generet, I skal ikke holde jer tilbage. Vi er klar til at svare på spørgsmål om enkelte aktier og marked generelt. Et marked, Lars Svendsen, som jeg fik sagt, som skal til at lægge ryg til en del regnskaber. I dag bliver det JP Morgan og Wells Fargo, der åbner festen i USA. Regnskabssæsonen, hvilke muligheder giver det dig som investor? Ja, man må jo så sige, det, vi har jo det, jeg, nu siger jeg noget, som jeg har sagt før, men altså, at bankregnskaber er svære med at gøre, fordi de er så påvirket af reguleringer, og det vi kalder for dagsværdireguleringer, hvad er deres finansielle aktiver værd kl. 00.00 eller den der tidspunkt om aftenen, og det gør, at de er svære. Altså det er ikke sådan, at man kan sidde og sige, at der er så 4% vækst i indlånet, og så stiger renterne næste kvartal med 4%, det er som så stedet med 3% for det foregående og så videre, ikke? Og der er en forsinkelsesvægt. Men du kan ikke rigtig bruge det på den måde. Men så skal du kigge på. Jeg må tænke også mere på regnskabssæsonen generelt. Nu finanssektoren til åbner selvfølgelig, men så kommer de andre og løber efter. Og det forstyrrer det, men det gør jo så også, at når vi har klaret påsken her, og næste uge er jo stille, ikke, som det hedder, den stille uge, men så der kommer kun nogle få regnskaber, især fra USA, de holder ikke så meget påske derovre, kun om fredagen. Så derfor kommer der jo en overflod af regnskaber lige bagefter. Jamen, det er jo en målepejlesnor for, hvordan firmaerne går, og vi regner jo med, at de sådan set går ret fornuftigt på indtjeningen, at det sådan er, der er ikke noget drøn i den fremad, men at det er, skulle gerne blive sådan robuste resultater, hvor alle kan være tilfredse. Mm. Og, men hvad giver det dig, som handler i markedet? Det gør jo, at det er jo ligesom, når man er ude at sejle, og så hvis du ser et fyr, så har du større sikkerhed for, hvor du er henad, fordi du har taget pejling eller noget. Mm. Så din sikkerhedsfølelse, din tryghed i det, du gør, bliver større ved, at du er blevet opdateret, fordi du kan jo komme langt væk fra sidste gang, du havde noget at forholde dig til, hvordan du hvor du er på vej henad. Og det er sådan set det, der er pointen i det, at man bliver mere overbevist om, at det hele går sådan set godt, og det er jo sådan set rigtigt, knap 2 måneder siden, vi havde det sidst, fordi årsregnskaberne er altid langsommere, for det skal revideres, og der skal være guidance i, og sådan noget. Så derfor så er årsregnskaberne lidt langsommere end blive sluppet fri end et kvartalsregnskab. Det er kvartalsregnskab, der er tyndere, kunne du sige, ikke? Men, ja, så vi kan sige, at de her regnskaber, det er et fyrtårn for jer, med store efter, I har været på åbent hav et stykke tid og kunne navigere efter Donald Trumps godt befindende på Twitter, og handelskrig og Brexit, jeg skal komme efter dig. Lars Persson, du er jo teknisk analytiker. Ja. Hvordan tager dine grafer højde for selskabernes tal, der lander her for første kvartal? Jamen altså, de steg jo kraftigt i januar og februar, så er det jo nu, så er de gået lidt mere stille, bevæget sig vandret. Det kan man også se, at indekset ligesom har taget sådan en puster her det sidste stykke tid, fordi nu må vi jo ligesom se, holder de her tal nu, som vi har gået og drømt om, og væksten, er den stadigvæk intakt, og hvordan går den nu med Kina og USA og alt det her. Så vi har jo bremset en lille smule op efter noget fuld fart frem januar og noget også februar. Jeg spurgte om grafer, og du svarer fundamentalt. Jeg prøver at tolke mine grafer til dig, så tak. den ligger i 16, og så er den gået til 17, og det lyder lidt kedeligt. Så man prøver at skrive og fortælle lidt om, hvordan graferne har været det. Så altså, stigninger i starten af året meget kraftigt, og så er de sådan ligesom fladet ud nu her, og det er vel også et symptom for. Vi hører sig også nogle af de store strateger her i Danmark er ude og sige, at jamen, væksten kan godt drille lidt i USA her i første kvartal og så videre, men vi skal ikke gå og drømme for meget og sådan noget. Så nu bliver det spændende at se. I Sverige jo, der holder de jo heller ikke så meget påske. De har jo afskaffet skær torsdag, så onsdag for eksempel, der kan man jo allerede glæde sig i Sverige til Ericsson og til Svenske Handelsbanken. Yes. Så får man lidt også en pejlemærke om, hvordan det går der. Vi har jo Jeg var jo så heldig, at der var en, der opjusterede i går mine aktier i porteføljen. Det var Lindab, som egentlig skulle først komme den 8. maj. Men de måtte ud og sige, at det var jo simpelthen gået fantastisk godt, så aktien steg 8%. Så altså, der er i hvert fald nogle steder, hvor det er gået bedre allerede nu, kan vi så se, der, end man havde gået drømt om. Men man plejer jo rigtig at være sådan lidt fedtspillende i første kvartal, fordi... Der er jo mange kvartaler, og selvom I nu til, at det både... Så er der mange kvartaler endnu til, at det kan, til at noget kan gå. Men du har ret, Lars Persson. Det er jo den første kvartal, altså lige, ja, vi skal over det, så er det første halvårskvartalerne, hvor vi for alvor kan se en retning og en trend, som du jo siger. Ja. Vi har skudt Millionærklubben i gang her for fuld sving. Det er fredag, det betyder, at du kan være med os på telefonen. Du kan ringe ind og stille spørgsmål til Lau Svendsen og Lars Persson. Telefonnummer herind til, det er 20-24-7. Lars Persson, er os for gang i det aktuelle marked. Jamen, vi åbner lidt nedad, fordi USA kunne ikke rigtig finde ud af sig selv i går. S&P endte omkring nullet, det gjorde Dow Jones også, og så Nasdaq endte en lille smule ned, og i går var det hele medicosektoren, der fik sig et rap over fingrene, og jeg ved ikke, om det... Vi havde jo Novo ind og tale om, der er sådan en høring om medicinpriser, jeg ved ikke, om det kun er insulin, men generelt så er man lidt sur over de her forhøjet medicinpriser i USA. Og i min verden, der er det jo på grund af de her indkøbsorganisationer, der lægger nogle kroner på ovenpå selskabernes indtjening eller profitmarked. Er der en mellemmand, når vi taler det USA? Det er ja. Så jeg synes jo, man skulle afskaffe det led, men det er nok lidt svært lige at få afskaffet overnight. Men det er det, der fordyrende led. Så kan det godt være, at de kan købe billigere ind i godsøjen, fordi at man er mange, og man kan presse prisen, men de presser den åbenbart ikke nok, eller også så lægger de selv for meget på. Så det kunne være, at de skulle... Men det er jo en historie, der har kørt faktisk lige siden Donald Trump, han satte sig i Det Hvide Hus. Ja, Lars Persson, det kommer sådan, tommelskruerne på nu? Nej, bare sige om det. Det er lidt sjovt der, fordi jeg sad og skulle lave en analyse, som jeg tror nok, jeg er blevet bragt i aktionærbladet om Teva. Og selskaber skal jo offentliggøre, hvem er deres største kunder, hvis de har afhængende af lande, altså tit er det 10% omsætning, ikke? Mm. Og der i USA har de faktisk to, som slæver, og USA udgør 35% omsætning og sådan noget, eller 40%, men de har faktisk to, som ligger helt deroppe, og det vil jo sige, at hvis du måler i forhold til deres totale omsætning i USA, så er de jo op, de to op og udgør halvdelen. Mm. Altså, det viser jo noget om, at de der, hvad hedder det... indkøbs, og de kalder dem for indkøbsorganisationer, ikke? Men altså, der er sådan nogle, hvad hedder det, inden for medicinalvarer, at de har altså enorm buying power, ikke? Og hvis de så sidder og siger, vi gider ikke bruge dit produkt, du er for dyr for os andre, så eller du giver ikke noget rabat, så løber jeg på den, ikke? Mm. De er altså, det er virkelig en flaskehals. Og husker vi tilbage til de gode gamle dage, hvor Radiometer var børsnoteret. Der var også nogle indkøbsorganisationer for hospitalerne, og der kan jeg huske, at de kom ind i nogle flere organisationer efterhånden, som ja, de havde de bedste produkter, og det fik aktien til at simpelthen til at stige, fordi de kom ind i de her, fordi nu kan vi måske få solgt vores varer, ikke? Altså nu er vi kommet ind over dørtasken, ikke? Så ja, det er meget vigtigt at komme ind i de der organisationer. Men altså nu når du siger Teva, du har jo selv lige købt Teva til porteføljen her ind i Millionærklubben i går. Du fisker i den her nedadgående... Den har du stået og brændt. Den har du holdt på i første 10 minutter. For en uge siden, jeg har købt den jeg købte den jo 3-4% dyrere, end det, den er nu, så du er du for at knide salg i såret, at timingen var dårlig. Nej, overhovedet ikke. Nej, det er bare for offentlig... Nej, men jeg lykkes at tage 3% på en forløb, så jeg har købt omkring 15,5, ikke? Det er folkeinformation. Det er bare for, at vi... Du har jo, nej, jeg har købt på 14,9, og nu koster den 14,5. Sådan er det, ja. Du har jo handlet så meget i porteføljen, så man kan jo dog nok nå, og altså, man kigger lige væk 2 minutter, så er det halve solgt. Ja, nu skal vi jo have lidt champagne her til sidst. Ja. Folk skal være lidt til sidst. Hvad hedder det? Nu er det opløbssvinget, vi har et halvt år tilbage, og nu er det fuld fart frem, og så... Så ser vi ikke, vi kan give den ordentligt ind over og lakken på Ibrahim, så tilbage. Han kommer over som målstregen. Men Lars Svendsen, lad os lige, vi vender tilbage til din portefølje, og det er fordi, hvad hedder han? Han hedder Lars Persson. Ja. Har fuldstændig ret. Du er næsten vores nye swingtrader her i Millionærklubben. Du giver den voldsom gas. Det har jo betalt sig indtil videre. Ja. Så spørgsmålet er, om du skal tage lidt profit. Ja, men det er jo klart, fordi du siger, prisen for det er jo, at jeg løber en risiko, ikke? I går købte jeg nogle... nu er den her, jeg omtalte mig i radioen går, så alle kunne jo være med sammen med mig, hvis de ville, den her TK Tankers, som hedder TNK, som kode, ikke? Og den kostede 1,01 i går, eller på dagen før, ikke? Jeg måtte betale 1,05 Jeg købte så klokken knap 4, 10 minutter i 4, tror jeg, blev det. Men den koster selvvis 1,08, så den er afsted en lille smule. Jeg har allerede tjent 907 kroner på den. Men er det en formue? Men, nej, men altså, problemet er, hvis det er rigtigt, og det gætter jeg på, men jeg kan jo ikke bevise det, men at nu er der også ved at være noget vågen op situation i de her, hvad hedder det, rederier. Det er jo både, jeg har købt Golden Ocean, det er jo Bolk, men altså, og Norden er jo ved at røre 100, ikke, hvordan lige nu, jeg kan ikke se om nu, men kollegepinden. Og den her gang ser det rent faktisk ud, som om markedet er med dig. Ja, det er jo det. Ja, det er jo det, der er så fantastisk. Og så har den samme idé, er den samme idé. Men så lige pludselig, så vil alle de andre også med så sige, jamen så gælder det om at komme på hesten, og så bare, bum. Jeg elsker dig for din frontrunning og evne til at trække i markedet, Lars Svendsen. Det var store ord, men ved I hvad? Lad os lige sige velkommen til vores første lytter her denne fredag i Millionærklubben. Lars, du sidder i Aarhus og brænder ind med et spørgsmål. Ja, det gør jeg. Hej, hej. Hej, velkommen til. Tak for et godt program. Selv tak. Jeg tænker, at der er en rivende udvikling inden for producenter af batterier. Ikke? Altså, nu skal vi jo have ledningsfri støvsuger og plæneklipper og der er selvfølgelig elbiler. Så jeg tænker, der er en vældig udvikling også fremover inden for det felt. Så jeg tænker, at det kunne være spændende at investere i producenter af batterier. Så vil jeg høre, om I havde nogle gode forslag til, hvilke firmaer der var værd at investere i. Den her tanke, Lars, han har i Aarhus om batterier, Lars Svendsen, kan du følge den? Ja, fuldstændig. Jeg kan sagtens gøre, men vi har jo så det problem, at det er jo, jeg skal indrømme, jeg har ikke ret mange, jeg har med at gøre, jeg kan fortælle dig, fordi balladepunktet er jo, at de, jeg har hørt om, var, og det er ikke sikkert, at det er helt rigtigt, for det er noget, jeg har hørt, jeg har ikke selv været noget om. Jeg mener, at vi havde jo ham her, den meget fornuftige mand ude fra Carnegie, som vi har inde, altså SeaWorld, Springborg, ja. Morten Springborg. Han har for længe siden hos os været og fortalt om, jeg tror, den hedder LG Chemical. Og det er jo så en sydkoreaner, ikke? Eller koreaner, kalder de jo sig selv for det ud. Men hvad hedder det? De siger, der er ikke så meget op i hatten, så derfor så nøjes vi med at kende os koreaner om. Jeg ved ikke, men hvad hedder det? Det er fredag, det er okay. Ja, det er okay. Men hvad hedder det? Vi har hørt en vittighed om den. Jeg synes, du skal komme ud med det nu, ja. Ja, du fortalte mig, at der var en mand fra et rederi, der havde set det her berømte kort, som NASA havde udsendt. De havde taget om natten, hvor der er lys i hele Sydkorea, og så op i Nordpå er der kun nogle få spotter om lys, så han havde tænkt sig, at man kunne sejle henover, når han skulle til Kina. Tak for det. Lars, Men der er den der LG Chemical. Så ved jeg, at Panasonic er meget stor inden for batterier, og faktisk er det Tesla, de har samarbejdet med også, ikke? Ja, ja. Og jeg ved så ikke, at Tesla vil jo selv lave nogle batterier også. Men for eksempel mener jeg, at jeg mener, det er Mercedes, som selv vil bygge, der er en af de store tyskere, mere det er Mercedes, der selv vil bygge en, eller er i gang med at bygge en batterifabrik, faktisk i Tyskland, ikke skal fordi der er så stor kapacitetsmangel på, når det der skal rulle, så skal der jo virkelig, det bliver jo en nøglekomponent, ikke? Mm. Det er også derfor, lithium har haft den optur, det nu har det haft. Også det. Ja. Lars Persson, batterier som virksomhed. Det. Jeg skal lige huske at sige til dig, også Lars, at jeg lytter derude, at inde i Millionærklubbens podcastarkiv, radio247.dk, hvis I går ind og søger der på Morten Springborg, så kan I altså finde det program, hvor vi netop var omkring batterier og elbiler. Lars Persson? Ja, altså problemet er faktisk, at mange af dem jo selv, de virksomheder, de sidder jo lidt selv på, altså også hvis man tager sådan nogle Husqvarna og sådan noget, det er jo ikke nogen, altså det er ikke noget, de sådan sælger, altså det er svært at komme ind til en batteriproducent, folk vil selv sidde og rude med det og have kontrol over det, så det bliver lidt svært, altså så jeg har ikke andre end Panasonic, og Panasonic sagde jo netop i går aftes, eller var det torsdag, at det var så også i går, hvad hedder det nu, at de ikke vil udvide deres fabrik i USA, og de skulle jo levere til Tesla, så netop om det er det der, som Lav siger, at det er fordi Tesla selv vil rydde med deres batterier, eller om det er fordi, der er sådan en generel nedgang i Teslas produktion. Det var folk så lidt lige pludselig i tvivl om. Men det er altså svært at finde direkte produkter. Du får altid en masse med. Det er noget, der er inde i andre virksomheder, så det er det, der er udfordringen for sådan nogle investorer som os. Du får ikke de rene batterivirksomheder. Det gør man simpelthen ikke. Men kan vi ikke opfordre vores 50.000 mennesker, lad mig gøre det med det samme, og så siger jeg inde på vores Facebook-side, der bare hedder Millionærklubben, der livestreamer vi dagens program. Der må I meget gerne, hvis I sidder derude og har en idé eller en tanke omkring batterier, gå ind i kommentarfeltet til dagens program og skrive det der. Der kan du også gå ind og hente yderligere inspiration, Lars, fordi, Persson, hvad siger du? Jamen, det er også bare fordi, der er jo andre steder, hvordan man vil oplære strøm og sådan noget. Der er jo blandt andet den her SaltX-teknologi i Sverige holdingselskab, som jeg er ikke så fuldt så meget med i det. Og der er nok også nogle andre rundt omkring, så man skal nok ned i et spadestik dybere på de der First North-selskaber og sådan noget, og man skal nok rundt i periferien også i over i USA måske og sådan noget. Men lad os bare se, hvad lytterne skriver. Så kan vi jo andre lave vores egen lille brancheliste bagefter. Men ideen er god nok, så grav videre. Ja. Det kunne jo netop være spændende, ikke? Altså, hvis man kunne lure, hvis der var nogen, der havde fundet på... Altså, det er jo det der med biler, der får længere rækkevidde, ikke? Altså, man udvikle noget inden for batterier, ikke? Altså, hvis der var nogen, der lige havde fundet de vise sten der, ikke? De vise sten bliver ikke bare lagt på din hoveddør. Lars, du må ud og grave lidt. Men her har du i hvert fald fået inspiration. Tusind tak, fordi du ringede ind til os. Ja, tak for det. Godt. Hej. Det var så således Lars fra Aarhus, der ringede ind omkring batterier. Og som sagt, hvis I sidder derude og kan bidrage, så er I velkommen til at gå ind på vores Facebook-side og i kommentarfeltet til dagens program og skrive det der. Så fanger vi den der. Lars Persson, noget som vores lytter også gerne vil have, vi lige fanger denne morgen, det er Vestas. Ja. Hvad foregår der? Ja, de var ude at købe nogle af dem her, der laver vindparker. En tysker, du kan bedre udtale navnet, end jeg kan. Sofitec. Ja, tak. Nu er de sådan ligesom gået... De har jo altid forsvaret sig med, at de skulle bare være producenter af vindmøller, og ikke gå ind i de her vindmølleparker og finansiering. Det var noget, vi også så med NEG Micon. Det var faktisk sådan lidt brændt lidt deres broer, så vidt jeg erindrer, men Lars Svendsen må hjælpe mig, hvis der er noget. Nej, jeg tror, de er NEG Micon, de brændte lidt fingrene på de der farme i gamle dage. Gjorde de ikke lidt det? Eller? Jo, men det var jo fordi, den historien med der var jo, at NEG Micon var lillebror, ikke? Og de havde så... Altså, det som, hvad er du? Vestas var produktionsvirksomhed, den anden var sælger, ikke? Og de der sælgere, de kom ud hjem, og så sagde jeg, nu har jeg solgt en eller anden, fået en kæmpe ordre, det er bare en mølle, der er dobbelt så stor som den, vi har, for det må I kunne nok kunne lave, ikke? Nå, har du allerede skrevet noget? Ja, det har jeg, ikke? Og de blev ligesom salgstrevet, ikke? Og derfor gik de også nogle gange med i sådan nogle pakker, men balladen er jo, at du lyder til ligesom, at projekterne ikke løber fra dig. Det er jo det, der er, det er jo sådan lidt det, han var jo også ude forleden der, at tale om det på forhånd nærmest, at de er bange for, at de der projektmager egentlig kommer til at og sidde med nøglen til det. Og så... Investors har meldt ud, at de vil gå ind ligesom lidt mere aktivt i bygningen af de her vindmøller og projekter. Og så vi tjekker altså en tysk projektudvikler, hvor Vestas nu altså går ind og har købt 25,1% af aktierne. Det er jo vel, de skal så... eller Ørst, eller hvad hedder. Det var en idé, der lige fløj ud af dit hoved, der kunne se. Det sjove er at det der Ørsted, at det danskerne er interesseret i, nu taler jeg som rigtig socialdemokrat, det lyder måske har det relation til Vestas? Men det har det, fordi det handler om den her, at det vi gerne vil have, er jo, at vi har vores forsyningsnet, vi selv ejer, frem for at det er amerikansk firma, eller kapitalfond, der står ejer min ledning, der går ind til huset. Ikke? Men alt det andet lort, de render og laver med deres, hvor de prøver på at suge penge op af statskasserne og forbrugerne ved at overprise og alt det andet, ved at få tilskud, det kunne de jo lige så godt sælge. Hvis Ørsted tager radius væk, så kan de lige så godt tage, og så kan staten lige så godt sælge og få alle pengene hjem fra det der kontor, og så lad dem, der selv drive det. Det er jo lige meget, det er jo ikke noget, der har nogen betydning. Hvad er det med Vestas og Supertech? Jo, men det handler jo om, at Ørsted er blevet en developer og investeringsselskab i vindmølleparker, ikke? Og det er jo big time, det her. Det er jo en dimension, som er, de er allerede op på 80 milliarder, og de investerede kapital, og de har yderligere jo projekter, de taler om 200. Det er jo dimensioner, som er enorme i forhold til... Altså, statsgælden er på 600 milliarder, så ligesom... Kan du få øje på det, ikke? Ja, det kan vi godt. Så siger jeg, fint, lad Ørsted blive solgt, hvis vi kan få 100 milliarder, fordi 50% aktier. Lad os beholde radius, og så kan I... Hvad hedder det? Øvrigt har vi i forvejen købt alt muligt ud, fordi det skulle være et rent selskab, ikke? Rørledninger og alt muligt skidt og møg. Det er jo helt nonsens. Hvad har det med Vestas og Sofitec at gøre, Lars Svendsen? Nå, men det handler om, at her vil Vestas jo gå ind i lige præcis det Ørsted laver. Og så kan Ørsted og Vestas jo fusionere, så er de jo en helt stor. Nå, det er det, vi skulle hen. Ja, det kunne man. Tag din cirkel lidt mindre. Jamen, at historien ændrer sig i det her. Ja, men jeg tænker også lidt, altså, så vi tager en projektudvikler, der har projekter i Fjernøsten og Latinamerika, så jeg er på dit kort der, men har Vestas så ikke giftet sig lidt for tæt på bare én projektudvikler og skubber måske nogle andre fra sig? Det kan ske, altså, men nu er det jo ikke... Vi lever i selvfølgelig frimodige tider, alt er tilladt, men... Ja, det er jo det, og fordi man ligesom indgår et samarbejde, et tæt samarbejde, hvor man køber nogle aktier, er det jo ikke betydende, at man ikke kan levere til... Altså, det vil jo selvfølgelig sige, hvis der kommer en ordre ind, og så siger man, nej, vi kan ikke levere til jer, for vi skal levere over til vores eget datterselskab, så er det jo selvfølgelig en udfordring, men alle kunder er vel velkommen, det... Det er jo ligesom, hvis man indgår andre samarbejdsaftaler eller køber sig ind i noget, så har man måske ikke udelukket sig. Men det kan jo godt være, at der er nogen konkurrenter, der kan jo være nogen, der synes, at det er kedeligt. Det der giver jo god industriel mening, fordi det er jo mærkelige lande, hvor du skal kunne begå dig, og hvor du kan sige, at hvis du har en med, som kan være med til at stavle det op, fordi det er ikke sådan, at du bare... Nye markeder, kunne vi kalde det? Ja, til Uruguay, og så sidder det en, der er AAA, der vil bygge en. Det er jo alle mulige bananer, ikke? Så det der giver god mening, men altså, det er jo klart, det giver ikke god mening, hverken i USA, eller i Tyskland, eller Spanien, men... Så. Det må jo udfolde paletten. Hvad siger investorerne til det her træk denne morgen, Lars? Den var lige op med 0,3 cirka, men... Så vi går over de 600 endnu? Nej, det er vi ikke. Og det kan godt være, at der skal mere til end bare lige den her lille smule. Altså, vi er sådan en lidt sur morgen, ikke? Futures står sådan mere eller mindre stille og i USA, og vi havde sådan en lidt skidt amerikansk udvikling, eller rundt nullet, og så Europa, de står sådan lidt og træder sig selv over tæerne, og ved ikke, om man skal ud på dansegulvet, eller om man bare skal blive over i hjørnet med den her kontakt. Vi venter altså også på, at det er regnskabssæson, der byder op til dans. Yep. Nu springer vi til Frederiks værk og siger velkommen til Annie. Hvad kan vi gøre for dig, Annie? Godmorgen. Jeg har et spørgsmål til Lars Svendsen, og det havde jeg også for en 4-5 år siden, og i mellemtiden har jeg så nogenlunde klaret mig selv. Så har jeg mulighed til at tænke over det. Du skal til lægen igen. Ja, og dengang ringede jeg om Bavarierne, og jeg gider ikke høre mere om Bavarierne. Hold ud. Men nu er det fundamental. Ja. Der er jeg, der lider mest tålmodigheden. Det kan jeg sgu godt forstå, Annie. Ja, klarer sig for dårligt. Ja. Og handler for lidt, og så hørte jeg ved generalforsamlingen med det i øvrigt ganske fortrinlige arrangement. En, der sagde, ikke på talerstolen, men bagefter, at der er en særlig risiko ved Fundamental, fordi han kører i sådan lidt små selskaber. Og hvis markedet går ned, så får han svært ved at komme ud. Det er rigtigt. Jeg bliver blandet. Jeg mener, nu holder han jo korten lidt ind til kroppen, hvad han har, fordi ellers så kan... Kan man sidde derhjemme, alle mulige pusentaster kan jo aflure om, ikke? Det sagde han også selv, og det er da rigtigt nok, men han også har jo offentliggjort med mig, det beholdning i november eller sådan noget. Michael Foss fra Fundamental Invest, Lars Svendsen, som du jo plejer at fremhæve til det ypperste. Men Annie har en pointe her, han gør sig kun i danske aktier, og det har han været rigtig god til, han har været den bedste gennem flere år. Men de her lidt mindre selskaber, han også bevæger sig rundt i. Ja, og der kan du sige, at han har jo nogen blandet, var så også en, der er nogen, som jeg siger, ikke kunne stå blandet, havde en BO, ikke? Havde en stor post i, ikke? Og den var oppe at vinde på 190, ikke? Og nu koster den 55, ikke? Ja, hvis han stadigvæk har... Eller vi tjener i hvert fald ikke noget, Nej, og det er jo lidt et problem. Han har jo også, var det ikke også SP Group, han havde... Jamen, det har han stadig. Jo, den vil jeg nemlig spørge dig om. Han er blevet varm med SP Group, og hvad mener du om den? Jamen det er langsigt set er det en aldeles glimrende virksomhed. De ekspanderer, har det godt, og de laver jo de her plastikting til alle mulige industrier blandt andet, og øver du også nu. Og der sagde du det frække ord. Plastik? Ja. Jo. Men fordi, men vi skal jo tænke lidt langsigtet nu. Ja. For der er jo noget, en bølge. Jeg ved godt, vi skal ikke komme ud af den vej nu. Men der er jo lidt en vej med, at vi gerne vil have mindre plastik. Ja, rigtigt. Og de laver industriplastdele af forskellige slags. Men... Der sker ikke noget med kursen i øjeblikket og efter regnskabet, sådan cirka. Men hvad venter vi på? Ja, vi venter vel på, at markedet begynder at køre op af. Og der kan du sige, at helt klart, at han har haft, han har da haft tømmermænd her i det sidste halvandet år cirka, fordi det danske marked havde et setback sidste år, som var på de her 12%, og så faldt hans aktier formentlig lidt mere. 15-16, super, fordi han ligger i nogle af alle de der, næste, eller ikke engang næste, men altså, det er jo sådan nogle selskaber, som har en børsværdi på en 3-4 milliarder, også RTX og sådan noget. Du må sige til ham, at han må komme lidt mere op på beatet, eller også så må han overbevise om, at I skal sidde meget, meget lang tid. Din horisont, Annie, det er nemlig et spørgsmål, hvor langt den er, om du kan holde... Altså, den er maksimum 5 år. Ja. 3-5 år. Jeg tror, du får et godt afkast af ham, stadigvæk. Det vil jeg sige. Det vil jeg sige. Jeg tror, at han kan stæve dig hjem på et godt afkast på den horisont der. Mm. Fordi de der aktier har, og der er nogle af dem, der virkelig har fået til. Så jo, man skal jo heller ikke sælge nede i hullet, vel? Altså. Mm. Og så er han jo også gået, nu har jeg godt nok kun hans oversigt fra 2018, men der var han 6% cash, ikke? Og han har jo købt ind i lidt af de større for at kunne komme ud netop, altså Vestas udgør, det gjorde den 31.12. Jeg ved ikke, om du har fået bedre informationer på generalforsamlingen, men der var Vestas op, der Vestas udgjorde 10%, og hvad hedder det nu, Danske Bank, DSV, udgjorde 4% og 5%, ikke? Så han har jo nok måske prøvet at komme lidt ud af de små selskaber, ikke? Det er jo det. Mm. Men lidt tålmodighed. Men det har altså ikke vist sig på, det har ikke vist sig på kursen nu i hvert fald. Nej. Jeg vil sige, du må give ham lige en chance til. Ja, og så kan jeg også sige, at jeg har indtil flere gange. Det skal du også med Bavarian, jo. Ja, tak. Ja, jeg har roligt nu, fru. Det så det åbner væk. Og så kan jeg sige, at jeg har gennem det sidste år flere gange inviteret Michael Foss til at deltage her i Millionærklubben. Han har altså indtil videre foretrukket og sidde stille. Ja, for hvad skal han sige? Det man skal passe sin butik, det skal man også. Men Annie, tålmodighed, det er rådet herfra. Tak. Må jeg lige spørge dig om noget, inden du går? Vi skal jo også underholde vores lytter. Hvor mange mennesker møder op til sådan en gram sammen? Er det 100? Er skille 100? I kunne dårligt være? Jamen, de kan dårligt være der. Der er en fest, vi går glip af. Og så er der altså et arrangement, traktement, bagefter, som er fuldstændig overdødigt, og det er også der, så det kan ikke stå helt skidt til i butikken? Nej, det skal jeg så lige sige, det er jo dig selv, der betaler, men det skal jo lige være klar over, hvis ikke du ved det. Det er jeg fuldstændig klar om. Jeg tænker, skal jeg ikke have andet ud af det, så tager vi det generelt hos sammen. Annie, tak fordi du ringede ind. Kan du have en fortsat god dag? Hej så, det var altså Annie, der ringede ind angående Fundamental Investor og Michael Foss, der jo gør sig i danske aktier. Telefonerne er åbne her denne fredag. Du kan ringe ind til os, og det kan du på det nummer, der hedder 20 24 7 24 7. Og jeg har Lars Svendsen, og jeg har Lars Persson med jer her i studiet. Fik vi lukket Vestas? På den gode måde? Det synes jeg. Altså, vi må se. Markedet har taget sådan lidt vel imod den, i hvert fald ikke sådan overstået lige op med 0,2 i øjeblikket, men de der 600, det bliver nok sådan. Det bliver nok noget guldkald, vi skal danse rundt om, inden vi bryder igennem, tænker jeg. Det er sådan et psykologisk Fibonacci-tal, hvis man. Åh jo, men vi har da været tæt på. Ja, men lige ved at næsten slå ingen mand af hesten. Vel, det har været 670, ikke? Jo. Og ved du, hvem der solgte det der? Det var ikke mig. Det var Skov & Company. Ja. Tilbage i verdenshistorien, de havde jo nogle aktier, de har oprindeligt haft Mikon. Ja. Der var blevet skubbet i indlæg i Mikon, og så blev det Vestas. Og de havde jo, de to, jeg tror, det var faktisk godt gået, de havde en tredjedel af deres aktier, de var på kurs 670. Det var, jeg tror, det var 3 eller 4% fra toppen. Mm-hmm. Det var også meget godt gået. Nu skal høre, det fredag. Det er den dag, hvor du kigger på dine glidende gennemsnit, Lars Persson, og tænker, skal jeg købe, eller skal jeg sælge? Mm. Ja, det er jo din handelsdag. Vi indvinder. Ja, din handelsdag. Nej, jeg står lige og tænker, inden vi gør det, så siger jeg lige velkommen til Lene. Velkommen til, Lene. Tak for det. Hvad kan vi gøre for dig? Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre den der norske aktie, Yinhui Shipping and Transportation. Hvordan står det til med den? Den har jeg jo indladt mig på et lidt højere niveau. Der havde vi Helge Larsen med i studiet her i Forgårs, hvor vi fik trykket lidt på den knap. Det er jo ikke så godt. Nej. Hvor længe har du været inde i den, Lene? Jamen, det har jeg et halvt års tid. Ja. Nej, hvad har du købt den på? 12? Nej, 13.96. Ja, det var tæt på toppen. Men, jeg vil så sige om den, at jeg kender den jo kun lidt. Jeg kender den ikke meget, men. Og det der med, at de har købt et hus i omgang, det kan jeg jo altså ikke bringe mit afladningsvand i kog. Men at det er jo et boldrederi, og minder om Norden. De har sådan nogle 50-60.000 tons skibe. Det er sådan, der kan bruges lidt af det hele. Men, det der med, altså, det var jo det, Larsen sagde forleden dag, det er jo måske det, hvis du har hørt det, han blev bange for, at han sidder og siger, det er jo kinesere, og de kan tænke lidt på sig selv først, og så tænker de på sig selv igen, og så tænker de på deres bror, og så tænker de på revisoren, og så bliver det banken, og så er det aktionærerne. Altså, det er sådan en. Og det bør man jo også vide, at sådan er det lidt, sådan nogen, ikke? Sidste mand er først derude, ikke? Og hvad hedder det? Men er Yinhui Shipping med i din pose, Lars Svendsen? Nej, det er den ikke, men jeg har jo købt Golden Ocean i stedet for. Hvad hedder det? Det er jo, hvis du kigger på den anden GOGL, ikke? Norske Boldrederi. Og det er jo så, men der er jo forskel, for han ligger jo og sejler de her store skibe, der sejler på Kina 170.000 ton, og ham her har de her på cirka 50.000 ton. Ikke? Men vil du købe Yinghu Shipping? Hvis ja, det tror jeg godt. Det vil sige, at du skal ikke, fordi opgangen i bulkmarkedet er begyndt, og tror jeg kan blive meget flot, så derfor så vil jeg ikke være... Jeg vil ikke være bange for det, heller ikke den der røvehistorie forleden der, men jeg har ikke hørt det med det ejendom i Kina, eller hvorfor noget, Larsen var blevet sur over. Men det var aldrig noget godt tegn, men altså, det er jo ikke sådan, at de udplønner virksomheden, vel? Hvad siger du til den, Lars Persson, når Lena næsten har købt på toppen, det er så heller ikke i tidspunktet? For den og sidste farvel, top? Nej, altså... Det er jo tilbage i verdensstolen, var det meget... Den sidste top, men, undskyld. Den sidste, altså... Men ja, altså, den er jo lige ved at lave, som Lav også siger, den er jo lige ved at lave købsignal, fordi at nu har den bevæget sig vandret i 4-5 måneder, og det betyder, at modellerne, de står lige og venter på, at der bare kommer et lille hop op, så går de første modeller i køb, ikke? Så, og hvis vi ser det... Altså stadigvæk mener jeg, bold, det er jo nede i 679 i går, så jeg, og med endda med et lille fald på 0,2. Og spørgsmålet er så altid, man kan regne med det der, for der er noget med afslutning og sådan noget. Men det er også lige meget. Men det er tæt på, så jeg vil prøve, Lars? Jeg vil holde i bordkanten, fordi nu fik man ikke solgt på salgssignalet, der kom henne i november måned. Så jeg vil holde i bordkanten og sige, den har klaret kurs 8 flere gange i juni og maj måned sidste år, og den har også gjort det i december, den har også gjort det i februar, der var det måske 7,5. Men hold i bordkanten, og så drøm om, at vi lige får et whoop op her i sommeren. Og så må man så se, hvor højt det kan springe. Lene, hold fast. Altså, jeg vil lige sige til dig, at jeg har jo købt den her Golden Ocean forleden dag, ikke? Og han er så lidt mere følsom faktisk end den her. Så kan det være, der er nogle forskellige ting, vi render og laver med den nummer, det ved jeg ikke. Men altså, det er ikke en rådden frugt, du har fået fat i. Og jeg regner med, at min GOGL-aktie der i Norge, som jeg har købt på 46 eller sådan noget, jeg tror, at den skal op i 75, altså 50% stigning i løbet af det her år. Så vil det, ja, så kan du også komme tilbage til 12, men altså det er jo klart, hvis du har købt på 13, du har altså hoppet på en surfbølge på vej opad, det skal du lige være klar over jo. Mm. Du hoppede med på bølgen opad en gang der, og så viste det sig, den brækkede over. Det, altså, det ser jo ikke forskelligt ud, men det er bare, nogle gange skal man også analysere, hvad man laver, og så sige, ja, jeg tog en chance, men den gik ikke, og nu så landede vi pladasket ned igen. Men nu er der alene, og det lyder som om, du skal ride bølgen lidt endnu, og måske kommer der en, der er endnu større. Tak fordi du ringede ind til os, og fortsæt rigtig god dag. Tak i lige måde, og tak for et godt program. Selv tak. Men man skal også tænke på, at den her ejendom, de køber, det er jo måske for, at hvis de har for mange penge stående. Altså problemet er vel også, at hvis man har nogle penge stående i øjeblikket, så får du ikke noget afkast, vel? Og hvis der ikke er nogen skib, man lige gider at købe, fordi der ikke er nogen skropper i og alt det her, så hvad skal man så gøre med pengene? Så en ejendom i Hongkong, det kan jo næsten aldrig... Jeg har næsten aldrig gået den forkerte vej, siger jeg så kommer vi lige i tanke om, hvordan det gik i Tokyo for mange år siden. Det skal vi ikke snakke om. Vi var omkring Yinghu Shipping. Det var vi sammen med Lene, der fik det råd herfra. Hun nok skulle holde ved lidt endnu. Jeg ved, der er en lytter, der ringer ind omkring Indien. Jeg kan sige, at vi dykker ned i Indien og det indiske aktiemarked kort efter påske. Det er altså også nu, at det indiske valg er skudt i gang, og vi må se, om Modi han får genvalg, og valget løber altså frem til en gang midt i maj. Det er noget butter chicken. Kotte nam nam skal vi have. Vi skal have noget tartarmotor og noget... Du stod af, Lars Svendsen. Nå, nej. Carsten, vi springer til Herlev. Carsten, velkommen til. Ja, godmorgen, godmorgen. Hvad sidder du og brænder ind med? God formiddag. Jeg har et spørgsmål til Lars Svendsen. Ja. Nu DSV er jo en rigtig fin aktie. Den er stedet markant her inden for det sidste års tid. Det var lidt mere. Mm-hmm. Og nu sker der det, at vi får den her Brexit-aftale. Eller måske. Hvad siger du? Det er noget, vi andre ikke ved, eller hvad? Men så er mit spørgsmål til Lars Svendsen. Hvis nu der sker det, at vi får en hård Brexit-aftale, hvad sker der med aktien for DSV? De får en masse problemer med, når de ligger og kører over til England, og der er nye toldregler, og jeg skal komme efter dig. Så må de holde lang tid at vente på at komme igennem, og det må da være spild af tid. Altså nu er Brexit er skubbet frem til, var den 31. oktober til Halloween, i hvert fald indtil videre. Jeg kan sige, at jeg havde faktisk Jens Bjørn Andersen fra DSV med i studiet i går på TV2, hvor vi talte om konsekvenserne af Brexit, og det Jens Bjørn han kunne sige, det skal han selvfølgelig også gøre, men at de jo faktisk de sidste 3 år har gjort sig klar til Brexit og til de her ekstra toldpapirer, hvad der nu ellers skal komme, og de har et Brexit Task Force internt i virksomheden, hvor de sidder og arbejder med det her. Så de er så klar til det, som man overhovedet kan blive, men de selvfølgelig håber på, at der kommer en Brexit, hvor der er en aftale på plads. Men altså, der er kommet yderligere 6 måneder til, at det her det kan falde på plads. Jo, men 6 måneder, tror I, der sker noget før, der er gået 5 måneder, og de begynder i England igen at tænke sådan? Altså, de kan jo til enhver tid sige, inden for den ramme, men det bliver jo så nok ikke gang, vi har snakket med dem om, eller ikke vi. Hver eneste gang, der de har været på tale om, at de skulle lave en aftale, så er det jo løbet i sandet. Mm. Og de har udskudt det hele tiden og hele tiden. Mm. Men det er jo ikke det, der... hvad hedder det? Mit problem er, at vi har en del Vestas-aktier. Nej, DSV-aktier. Ja. Og jeg går og tænker på, hvis nu deres biler ikke kommer til at køre så meget på motorvejene mere, fordi de skal sidde og vente over i England, så må det jo give lidt hvad skal vi sige, problemer med deres afkast, og dermed deres aktier vil falde. Du skal ikke være bange for den del af det, fordi pointen er, at det de sender over, det er jo, så vidt jeg ved, løstrailer. Mm. Og de sætter sættevognen, og så bliver den slæbt ombord på en DFDS-båd, ikke? Mm. Eller ja. Som jo allerede nu sejler med, jeg havde også DFDS med i studiet i går, de har jo allerede sat, de hentet en ekstra ordre på det her med på ekstra afgange, så de sejler bare lidt flere skibe afsted. Ja. Nå, okay. Men altså, det er rigtigt, at det vil blive dårligere effektivitet af det, og det men det bliver kunderne, der kommer til at betale det. Ja. Så altså, det er et stort problem. Ja, ja. Men kunderne finder så andre steder, måske. Ja, men de skal jo også, det er jo også besværligt for andre at komme. Men altså, jeg kan ikke se, at det vil blive en vild driftsforstyrrelse. Der, hvor du kan sige, det er jo klart, det er jo voldsomt, og Brexit jo værre for alle firmaer, men hvad hedder det, handler mere om, hvorvidt det kan ligesom ryste engelsk økonomi, altså at der bliver et hug baglæns på den derovre. Om der overhovedet kommer nogle bestillinger derovre fra? Ja. Men der kan også ske noget andet, det er faktisk noget, jeg går og fabulerer lidt over, at der kan jo ske lidt det samme, men det er ikke indtrådt endnu jo, men hvad hedder det, at England kan risikere ind, ligesom Italien, at når det kommer til stykke, hvis du tænker sig, nu skrider det fremad, at de er stadigvæk hårde betrækket, og hvis de simpelthen ikke kan blive enige om noget, så ender man i den hårde afdeling. Det er jo sådan, det politiske spil, ikke? Men hvis nu sidder og siger, det er på grund af deres mange evne til at samarbejde med hinanden og række hånden hen til hinanden over partimeter og alt muligt andet, så ender de i en hård udgave. Så kan det jo altså ske det, at renterne i England lige pludselig begynder at pile op af, ligesom de gjorde i Italien. Fordi man skal jo altså, en ting, som, hvis jeg må nu fortælle noget, som jeg egentlig ikke skulle sige her, fordi det er en mega spekulation, jeg har opfundet i min hjerne, som jeg ikke selv er begyndt at lave endnu, men det er the chance of the time. Det er, at renterne i England, man får 1,15% på en engelsk obligation, ikke? Ja. Det er jo ikke alverden. Du får så godt nok kun 0 i Tyskland, men altså, det svarer til niveauet i Portugal, det er 1,12%. Men, pointen kan jo blive, at hvilken idiot vil købe, jeg nævner idiot med store bogstaver, købe engelske obligationer, hvis det land skal stå for sig selv? De har en af de største udlandsgæld i hele verden. De har en statsgæld, der er på niveau med alle andre lande i Europa, omkring 80% af nationalproduktet. De har et land, der er ved at falde fra hinanden, og skotterne vil måske gå for sig selv og blive i EU. Ikke? Og de har en finanssektor på krogen, som staten skal bakke op, og staten er selv på røven. Det der system. Siger du, at de har det samme som Grækenland? Er det lige så dårligt? Ja, det er det. Det er bare ikke statsgæld. Okay. Det er udlandsgæld. Og hvem? Det er et interessant spørgsmål. Jeg har prøvet på ligesom at grave lidt ned i det for at finde ud af. Det, der kan ske, det er jo, at renten begynder at stige vildt på engelske obligationer. Ja. Hvem, hvis England skal stå for sig selv, så er der ikke nogen vognborg til at beskytte dem. Alt det med EU og Italien sidste gang. Ikke? Italien havde renten op og vendt på 3,5%. Så kunne de godt ligesom se, at de har 125% nationalgæld af nationalprodukt, eller statsgæld af nationalprodukt, så kunne de ligesom godt se, at når der er gået 3 år, så har de pludselig fået en belastning på yderligere 2-3%. De vil dø rentedøden. Du kan ikke, men så må vi fatte til patten, og så vi kommer. Karsten, nu har jeg lige et tillægsspørgsmål. Ja, men du ringer ind og spørger om det, så vi ender i spekulative ting. Men nu talte jeg om udbytte. Jeg skal lige høre jer begge to. Når I investerer aktier, går I så efter udbytte eller kursgevinst? Vi går efter kursgevinsten. Ja, det gør også. Jo, det gør fordi, vi, men... Fordi jeg skal lige sige til jer, eller spørge jer, når nu du køber aktier i Kina, nu er I blevet så glade for Kina og USA og så videre, det afkast, det udbytte I får af de aktier, er I klar over, at det bliver beskattet i udlandet først, og så får du det hjem, og så bliver det beskattet i Danmark? Mm. Det er jo sådan en omvendt dobbeltbeskatning af det problem, vi har haft i Danmark. Ja, det er det. Men du skal selv søge om at få den godtgørelse. Ja. Hvis du, og hvor mange private investorer, tror jeg, der ved, hvordan man søger om at få sin betalt skat? Det ved jeg ikke, og jeg gør det heller ikke selv. Og nej, hvad hedder det? Men vi du betaler... kan ikke få banken... Du, nej, jo, du skal betale dem for 500 kroner. Jo, du kan godt få banken til det, men du skal tilmelde dig banken. Ja, ja, det, og de gør det ikke automatisk. Og du skal spørge dem selv. Ja. Det er rigtigt. Ikke også? Jo, korrekt. Jeg vidste ikke. Ja. Jeg havde nogle udlandske aktier, og så blev der udbytte, og så blev det beskattet 2 gange. Ja. Mm. Og indtil jeg ringede til skat og spurgte, hvad gør man så? Jamen, så skal du selv søge om det. Ja. Og banken siger, vi gør det ikke automatisk, du skal gøre det. Mm. Og vi gør det ikke på de lande, hvor der ikke er aftaler på. Og det vil så sige, at når du får udbytte fra Kina, så bliver det beskattet i Kina, det bliver beskattet i Danmark, og dit udbytte bliver intet værd. Kan du ikke lige sige noget til os? Det er rigtig Kina, du har. Det er ikke Hongkong. Det er rigtig Kina, du har. Nej, ja. For Hongkong er ikke skat. Nej, jeg har ikke Kina, fordi det holder jeg mig fra på grund af det. Fordi jeg kan ikke finde ud af at få min godtgørelse af mit udbytte i Kina. Det kan jeg ikke finde ud af at få hjem igen. Nej. Og det tager lang tid. Ja, rigtigt. Men Hongkong er der meget bekendt ikke nogen skat overhovedet. Nej, det kan opfølge, så godt være. Jeg har ikke undersøgt det, men jeg ved bare, at der er så mange lande. Vi har nogle samarbejdsaftaler med nogle af landene i Europa. Dobbeltbeskatningsaftaler, ja, det er rigtigt. Hvor at man får udbyttet tilbage, og det skal du sige til banken. Jeg vil melde mig til i jeres aftale sådan, at I sørger for at få de penge hjem. Og det betaler du 500 kroner for at komme ind i den aftale. Men jeg vidste ikke, før jeg begyndte at tage fat i skat, så tog jeg fat i 3 forskellige pengeinstitutter, og de siger, du kan tilmelde dig det her. Så siger jeg, det er da meget sjovt. Men vi gør det kun på de aktier, som er inde i den aftale, som man har med de øvrige EU-lande, og vist også USA og Sverige. Men alle andre, der er ikke noget. Så at investere i aktier uden for de lande, som har den aftale, det giver store problemer. Man skal i hvert fald være opmærksom på det, Carsten. Tak fordi du ringede ind til os og delte det. Men jeg kunne godt tænke mig, at I tænker over det, og hvad hedder det... Det gør vi også. Okay, så tak, fordi du ringede ind. Og giver smæling. Tak. Hej. Ja. Så er vi da altså, Carsten har ringet ind fra Herlev. Vi kom omkring DSV i forhold til Brexit. Brexit, der er jo udskudt til til sidst i oktober, den 31. oktober. Inden for den tidsperiode, så står det jo England frit for at sige farvel og tak inden, eller også sige, vi siger selv ikke farvel og tak alligevel. Ballet er åben, og det hele er lagt over på Theresa Mays skulder. Vi kan lige sige i relation til DSV, at Panalpina, som jo er røget ind under hatten, DSV-hatten kommer med regnskab i næste uge, det kan vi også holde øje med. Lige nu, der springer vi til København, hvor vi har Rasmus med. Rasmus, velkommen til. Tak skal du have. Tak for din tålmodighed. Tak for et godt program. Ja, velkommen. Hvad har du til os? Jamen, jeg vil høre om Pernillets vurdering af den svenske aktie, der hedder Metacon. Jeg købte den for en 14-dages tid siden, og så et par dage efter, så falder den 30% på grund af en eller anden nyhed. Men jeg kan simpelthen ikke finde ud af, om det er noget, der har ændret casen. Hvad var det, du kaldte selskabet? Metacon. Metacon. Meta. Det er altså ikke en, du har inde på radaren, Lars Persson, kan jeg se på dig? Metacon, ja. Mm. Bare lige. Og du er inde i aktien, Rasmus? Ja, det er jeg. Hvad laver de? Jamen, det er sådan et energikraftværksting, og jeg er sådan mere gået lidt teknisk til værks, så jeg har ikke sat mig sådan overdrevet ind i selve, hvad de går og laver. Selvfølgelig ved jeg sådan kort, men ikke det hele. Mm. Der kom en eller anden... jeg kan ikke finde ud af, om det er aktietegningsrater eller et eller andet. Jeg tænkte, at det kunne panikere. Kan du gøre os klogere på den, Lars Persson? Eller du står og bider dig underlæben, kan jeg se? Ja, skal vi lige... Eller skal vi lade den hænge? Skal vi lige se, hvornår var det skete, og hvornår var det? Rasmus, ved du hvad, nu skal du have en gang. Vi samler op på den mandag, fordi der står jeg her igen sammen med Lars Persson, og så får du et svar i stedet, for vi står og fumler lidt her i blinden. Er det okay? Jamen, det er så fint. Det er tak så skal fint. Du have. God weekend. Ja, selv tak. Ja. Godt. Rasmus ringede ind fra København. Du kan stadigvæk nå at være med os, og det kan du altså på det nummer, der hedder 20 24-7, og jeg har Lars Svendsen til jer, og jeg har også Lars Persson. Og Lars Persson, det var dig, jeg havde fat i nakken på før, at vi røg til DSV, og jeg skal komme efter dig. Ja. Kan du slippe Metacon og vente med den, og så hoppe over i din portefølje? Yes. For jeg fik jo sagt, at fredag er dagen, hvor at du plejer at trykke på nogle knapper. Ja, så har jeg været så fræk, og jeg har jo handlet de sidste par dage, var jeg lige ved at sige, eller sidste uge, hvor du ikke var her, der handlede jeg Lindab og Research til min portefølje. Research? Ja, det er nogen, der leverer til cancer, IT-systemer og sådan ting og sager. Ja. Så, og det er i gang med en turnaround, og Lindab er jo, ser ud som om, de er kommet igennem en turnaround. I hvert fald opjusterede de jo i går, og det fik aktien til at stige. Og samtidig var der en anden af mine aktier, Muntersgruppen, som du nåede at være her til, jeg havde købt. De fik en ny administrerende direktør. Og du står og skyder på Svendsen for at handle og være aktiv. Nå, du lægger altså, ikke selv på noget, så? Jamen, lige om lidt, så kan du høre Svendsens handler. Der er 20 gange så mange. Hvad hedder det nu? Og de fik en ny administrerende direktør i går. Det bliver en for Sandvik, og det blev markedet rigtig glad for at høre. Så den steg med 10%, falder altså 1% tilbage i dag. Men har sådan en langsom turnaround case, som jeg ser det i hvert fald. Så ja. Mm. 286, 702 kroner. Jeg har 34.850 kroner i kontanter. Ja. Og det er altså inde på ShareWheel, som ligger under Nordnet, at I kan følge Millionærklubbens portefølje, i hvert fald din, Lars Persson, og din, Lars Svendsen, Tom Hårgaard. Det er blevet en saga på Nordnet, derfor de ikke er oppe endnu. Jeg skal lige sige, nu ser jeg navnet Tom Hårgaard, og så kommer jeg til at tænke på dine spekulative tanker lidt før her, da vi havde Carsten med fra Herlev. Du kastede det ud i et Grækenland-scenarie omkring England. Jeg kan lige sige, at vi laver lige en disclaimer på den og siger, at den må vi jo nok også lige tage op med Tom Hårgaard onsdag i næste uge og vende bødt med ham. Og du har altså ikke puttet nogen hånd på kogebladen nu, vel? Nej, overhovedet ikke, fordi det er jo et marked, jeg er ikke rigtig forstand på. Men altså, det, som er pointen der i det, det er, at bunden kan gå ud af det engelske obligationsmarked. Ikke? Det er det, jeg prøver på at sige. Mm. Og at der er, fordi, altså hvis jeg skulle overordnet set, vi har brugt alt den gang før, men det, overordnet set har vi jo det største boble, der findes på finansmarkedet, det er, at der er en vanvittig overdreven tillid til statsobligationer. Altså, tyskerne ligger i minus 0,01% i rente, altså rent 0, ikke? Schweiz koster 0,34% af sine penge stående 10 år frem på en obligation, ikke? Mm. Altså, om 10 år, så er du 3,4% færre schweizerfrank, end du har i dag, ikke? Og hele det der, i USA får du 2,5% i rente. Det er jo forbløffende, at der er jo et gab. Faktisk er det sjovt at se, at siden 2013, altså 14, 15, 16 og 17 og 18, det bliver det også i 5 år, har der jo, dengang var renterne i på samme niveau i USA og i Europa. Vi havde faktisk kørt den meget tæt, det var sådan noget med, så var der et spredt på 30 basispunkter, som de sidder og siger, de der selvvoldte obligationsfolk, ikke? Det er sådan nogle rigtig bange folk jo. Og nu er jeg altså oppe på 250. I USA er ligesom nærmere en normal rentesituation, end Europa er. Mm. Og vi sidder helt derude i et hjørne, og ham her, Draghi, der hiver og flår i det hele, og lader som om, at han har styr over, hvad han ikke har. Og det, der så sker ved en gang imellem, det vil jo være, at nogle af de her stater risikerer at skvatte ud. Og der må man sige, at England er jo ikke med i euroen, men hvis England gik for lidt i dag, så ville de andre EU-lande jo bakke dem op. Og sige, jamen, vi hæfter for alle, fordi alle politikerne ved, at de er lige så dårligt kørende selv derhjemme. Mm. Så derfor så er man interesseret i, at næste gang, så vil det mig, de angriber, ikke? Hvor meget vil men, du... Men England står selv, så skal de forsvare sig selv. Det kan de, ikke? Mm. Hvor meget vil du være fristet til at skyde efter? Jeg ved ikke, hvordan man gør. Fordi pointen er, at det er obligationer, man skal angribe. Det er ikke valutaen. Lars Svendsen, vi har en lytter med, så lad os tage den med Tom Hårgaard på onsdag. Ja, det er jo ligesom hans skuffe der. Vi springer til Herning. Ina, velkommen til. Jo, tak. Og glædelig fredag til jer. Jamen lige måde, du. Kan den blive gladere og varmere? Hvad har du til os? Jamen, jeg har to aktier, jeg godt kunne tænke mig at kigge på. Ja. Den ene er svensk, og den anden er amerikansk. Og, lad os tage den svenske. Yes, og den hedder BAYN, og den har vi haft noget tid. Og jeg vil godt høre efter først og fremmest, om I kender den, og om hvad I tænker om den. Den har taget et voldsomt hop opad her inden for det sidste stykke tid, og det er jeg da vældig glad for. Ja, men jeg må sige, jeg kender den ikke. Passerne ved at finde den herop. Når du siger vi, hvem er det så? Jamen, det er da mig og min mand. Nå, jamen, jeg skal bare være helt kommet. Ja. Er det... V-Y? V-A-Y-N? V som Benny. Ja. Og et A. Og et Y og et N. Og det er svensk jo selskab. Og det er sukker. Sukker, i stedet for, det er naturlig sukker. Så det er meget sød, altså en sødemiddel, kan man sige. Er det en på minibørsen, eller er den på hovedbørsen, den er noteret? Ikke hovedbørsen. Jeg kan simpelthen ikke lige huske, hvad det er for en af dem. Jo, det tror jeg faktisk. Den står Nasdaq Stockholm AB. Det hedder Bain Europe. Ja, Bain Europe. Ja, præcis. Ja. Fint. Som du nok kan høre, Ina, så er det ikke en aktie, nogle af de herrer her i studiet, ej, heller undertegnet har været omkring. Jamen, det er det her stevia-sukker. Det er det her stevia, det er jo... Ja, det er det der i stedet for almindelig sukker, ja. Ja, i stedet for almindelig. Ja, ja, det er da interessante ting. Jeg ved ikke helt om jeg kender, altså, det bliver jeg også en weekend hænger. Jamen, tak for alt det gode hjemmearbejde. Ja, nye selskaber, men, teknisk kan vi jo godt lide... Produkter er jo relevant og svidtet udmærket, men... Det er det, man kan bruge i stedet for sukker, hvis man... Ja, altså det er, ja. Jo, det er jo noget med, at det er, man kan bruge meget mindre af det, i stedet for det rigtige sukker der. Det er noget, man finder i blandt andet, datte, og det er det, man finder i helsekostbutikker blandt andet. Ja. Hvad siger du til den tekniske, Lars Persson? Jamen, den er jo fået ordentligt, som vi også hører lytteren siger, fået ordentligt fur opad, så det er jo, det er jo godt skudt, hvad jeg lige vil sige. Det har jo været, det var sådan en bundfisker i en krone, og den kommer jo op for 13, så en eller anden dag skal man jo være, finde guldet. Den har jo forsøgt sig et par gange, både i 16 og i 17, men nu må vi så se, om det bliver lykkens gang her i 19. Det er jo et lille selskab, det er noteret over på First North, så det er jo en af de her, hvor der kan være noget ramachan i aktien. Og kan også altid se, det er sådan en god Avanza-aktie. Det er i hvert fald dem, der ligger og køber den op. Den har 100 millioner i markedscap, så... og hvad siger de på nøgletallene, hvis man lige hurtigt tager her? Dem er der ikke nogen af. Så det er nok sådan en cash burner, tænker jeg. Tænker du, at Ina så skal tage det, hun har vundet på den nu og sige tak? Altså det er jo ærgerligt. Jeg kan se, der sker noget kapitaludvidelse og sådan noget. Nej, det er jo ærgerligt, hvis de endelig går i produktion og får nogle ordre, så man skal jo lige hjem og... Altså, de har lige forventet her første kvartal på 1 million, og der har de fået 2,7, og så er det noget med, at de laver nu her, at for hver sætte aktie, der kan vi vist, der er de lige på den ekstraordinære generalforsamling, har de lige sagt, at vi så kan købe en aktie for 1,1 svensk her til sommer. Ja. Så der kommer jo nok et setback på en eller anden måde. Det må man sige. Nu skal du høre, Ina, vi tager Bane med på weekend også, sammen med et andet hjemmearbejde, vi har fået, og så kigger vi lidt nærmere på den. Det lover jeg dig indtil mandag, Lars Persson. Yes. Det er dig, jeg smækker. Ja. Havde du et spørgsmål til Ina? Jamen, ja? Det er også Amira. Den har jo været, og den er jo begyndt at gå pænt opad. Men den er også begyndt at køre lidt nedad igen. Og tickerkoden ANFI. Ja, det er det her naturris, som vi havde Callas, hvad var det, hun hed? Sally Callas inden og fortælle om, de havde med i deres portefølje, og de kom jo dybt ned i under 1 dollar, og nu bliver den handlet 1,49. Ja, så den lige stoppede lidt, den her stigende trend. Det er jo også en aktie, der, altså stigningen i år har jo været formidabel, ikke? Fra 0,4 til 1,4, så... I er ude i de små aktier og danser. Ja, det er det. Det er også det der, man kan høre blod rulle i årene. Jeg kender ikke rismarkedet specielt godt, må jeg sige. Det er basmati-ris. Ja, det er det. Men hvor længe har du været med i Amira Foods, Ina? Jamen, det var nede fra omkring 1. Ja, så har du tjent penge. Ja. Hold nu kæft, det var godt. Ja, det er to gode ting. Det er jo faldet, så det er fint, du blev ramt den røven, at den blev vej op igen. Er vi optrend, eller den anden vej? Det er den lidt endnu, ikke? Altså, men den skal helst ikke falde under. Altså, den ligger lige på vippen på en støttelinje i øjeblikket. Hvis man tager ind på Finvits, der tegner de sådan meget hjælpelinjer til os. Så der er modstand i den her 1,60 eller sådan et eller andet, og der er den ikke rigtig kunne bryde igennem, og nu er den faldet ned, og den er lidt lige egentlig under støttelinjen, som de har tegnet i systemet, men man kan jo altid lægge støttelinjen, hvor man vil have den jo. Så vi kan jo sætte den lidt, den lidt ned til 148 eller 147, så se om den ikke holder i dag. Og ellers så, så ved jeg ikke. Så den skal i hvert fald igennem de der 1,6, som det har været svært at gøre. Ikke? Men, Ina, det er så tæt, vi kommer på det. Og Bane, den kigger vi til eller på til på mandag. Tak fordi du ringede ind til os. Og tak til jer, og godt. Tak for godt program. Ja, og velbekomme. Selv tak. Hej. Jamen, jeg ved godt, du er der endnu, Svendsen. Vi løber ind i det sidste minut af fredagens Millionærklub. Tusind tak for jer, der ringede ind. Tak til jer, der lyttede med. Tak til jer, der giver kommentarer og tips og tricks ind på vores Facebook-side. Det tager vi, sætter vi stor pris på. Vi er her næste uge også, selvom det er påske. Der er livesending mandag, tirsdag og onsdag. Vi får blandt andet besøg af Peter Garnry fra Saxo Bank. Vi skal kigge på amerikanske aktier. Jeg kan vi spørge ham om... Vi sender det videre til ham. Ja. Jeg vil foreslå batteriet Sixtus, det er jo også Philip, den har du brændt ind med. Philip Gunns kigger selvfølgelig også forbi IMM'er, og så har vi noget bondet program til jer torsdag, fredag og mandag. Lars Svendsen, hvad var din portefølje på? 3,28. Jeg er jo oprørt 30, men nu er jeg altså lige røget 2.000 kroner baglæns, så vi er jo lidt småsure dag, vi har i dag faktisk, Per. Men det er din skibe, der er stødt lidt på grund her i dag. Du fik det sidste slag, Lars Persson. Du har købt voldsomt en Golden Ocean. Du er lidt overloadet der. Du har ikke vægtet det sådan normalt. Det er ikke en normal porteføljevægtning, du kører i øjeblikket. Det er det fuldt farlige skib. Det er det. Således altså dagens millionærklub. Tak fordi I var der for os endnu en gang. Vi høres ved igen på mandag. Det gør vi kl. 9.05.